ласкаваў сэрца. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду» «Народ пра Лукашэнку». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Як заманліва гучыць слова злучэнне каляды ў Парыжы. Але ад 2006 году у калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Галоўнай падзеяй першых дзён новага году для большасці людзей у Беларусі стала рашэнне ўлады ў адзін момант рэзка абясцэніць нацыянальную валюту. Усе беларускія грамадзяне, якія верылі запэўніваннем палітычных лідараў у стабільнасці беларускага рубля і захоўвалі ў гэтых рублях свае зберажэнні, раніцай 2 студзеня прачнуліся падманутымі і абкрадзенымі. На тэму эканамічнага крызісу і яго наступстваў многія лісты ў навагодняй пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў. Ягоны аўтар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну піша: «Пасля ўсяго, што адбылося, не магу спакойна глядзець у вокны, дзе засядаюць разумнікі з прэзідэнцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. У нас у Беларусі, як ні ў воднай іншай краіне, сілу набрала карупцыя, прадажнасць чыноўніцкага апарату, а людзей ператварылі ў рабоў і парабкаў. Дамагчыся справядлівасці амаль немагчыма. На працягу апошніх 15 гадоў спрабую абараніць свае правы, вырашыць канфлікт, і паўсюль натыкаюся на сцяну чыноўніцкай раўнадушнасці. Усё безвынікова, атрымліваю на свой адрас суцэльныя адпіскі ды пагрозы. Маю ўласны рэцэпт ад сённяшняга крызісу. Лічу, неабходна неадкладна на палову скараціць увесь чыноўніцкі апарат, міліцыю, ахову Лукашэнкі, зрабіць суды незалежнымі ад выканаўчай улады, прыняць закон аб раўнапраўі чыноўніка і рабочага. Народ павінен кантраляваць усю ўладу, ад пасавета да прэзідэнта. Яны ж самі кажуць, што ўлада для народа. А апазіцыі трэба ісці ў народ, дапамагаць грамадзянам адстойваць свае правы, а не крычаць па завуголлі. Начальнікі ў нас цяпер такія, што гатовы зняць з цябе апошнюю кашулю, распрануць нават голага. І ніякай свабоды мы не дачакаемся, пакуль не будзем мець сапраўднага нацыянальнага лідара, які ўзначаліць рух за рэальныя перамены», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Недахопу ў палітычных дзеячах, якія гатовы ўзяць на сябе такую адказнасць, у Беларусі як быццам няма. Не раз ужо абвяшчалася і стварэнне палітычных і грамадскіх рухаў за перамены з адпаведнымі гучнымі назвамі. Пытанне ў тым, ці гатова большасць грамадства прызнаць каго-небудзь з гэтых палітыкаў за свайго лідара, пайсці за ім і ахвяраваць хоць чым-небудзь асабістым дзеля зменаў у сваёй краіне. До нядаўняга часу адказ на гэта пытанне быў відавочным, несуцяшальным для амбіцыяў тых апазіцыйных палітыкаў, што прэтэндавалі на ролю лідараў. Але новая эканамічная рэальнасць, у якой апынулася з пачаткам новага году большасць беларускага грамадства, стварае падставы для істотных зменаў у настроях і памкненнях беларусаў у блізкай будучыні. Пра цяперашнія настроі ў грамадстве і ліст нашага іншага слухача Янкі Голеўскага з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. Ён піша: «Часта чую ад каго-небудзь са знаёмых: я не палітык, ад яе ў баку, мяне палітыка не чапае, і я яе не чапаю. Але як можна заставацца ў баку, калі наўкол такія падзеі? Растуць як шалёныя цэны, бушуе інфляцыя, знікаюць апазіцыйныя палітыкі, дзесьці людзей збіваюць дубінкамі толькі за тое, што захацелі выказаць сваю нязгоду з палітыкай улады. Не разумею, як можна заставацца ў баку ад усяго гэтага. Няўжо чалавек створаны толькі дзеля таго, каб есці і спаць? Вельмі здзівілі тыя прадпрымальнікі, якія ў снежні адважыліся выйсці на Бангалор, але пры гэтым адмежаваліся ад любых палітычных лёзынгаў. Маўляў, дазволь нам улада набіць кішэні, а болей мы нічога не хочам. І што ж урэшце яны атрымалі? Пайшлі за імі некалькі тысяч чалавек. Пастаялі, разышліся, амаль ніхто тую акцыю не заўважыў, таму і вынік такі. Гутару са сваімі зэльвінскімі прыватнымі гандлярамі, як яны думаюць выжываць у новых умовах. Кажуць, не ведаем, неяк будзе. Калі зусім ужо прыціснуць, пяройдзем на надомны гандаль, так бы мовіць, падпольны. Але гандляваць усё роўна будзем. За ўсімі не ўсочаць. Але хіба гэта выйсце са становішча? Што цікава, пра тое, што трэба аб'ядноўвацца, каб змяніць уладу, яны не гавораць. Маўляў, мы па-за палітыкай. А па сутнасці ўсё зводзіцца да таго, што цікавіць іх толькі ўласны страўнік. Гэта клічыць Янка Голіўскі з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. У апошнія дні мінулага году ўлада ўсё ж пайшла на частковыя саступкі індывідуальным прадпрымальнікам. Умовы працы для іх, хоць і стануць больш жорсткімі, але да поўнага вынішчэння гэтага віду бізнесу ў блізкай будучыні, відавочна, не прывядуць. Ды толькі наўрад ці варта лічыць, што гэта адбылося пад уплывам той прадпрымальніцкай акцыі, што прайшла ў сярэдзіне снежня на плошчы Бангалору Менску, і сапраўды не вызначалася ні масавасцю, ні шырокім розгаласам. Проста напрыканцы года ў прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ведалі, які сюрпрыз падрыхтавалі для сваіх грамадзянаў на 2 студзеня. І, відаць, у такіх умовах не захацелі выкідваць на вуліцу яшчэ некалькі дзясяткаў тысяч новых беспрацоўных. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра наступствы эканамічнага крызісу. Ён піша. Чакаючы цягніка, падышоў я на вакзале ў Воршы да амонаўца. Папрасіў запаліць цыгарэту, а адным разам спытаў пра крызіс, пра заробкі. Ведаю, што абяцанае падвышэнне зарплаты міліцыі і вайскоўцам адмянілі. І мой субяседнік быў гэтым вельмі раздражнёны. Цяпер, кажа, буду лупіць палкай і берцамі на паўсілы. Як плацяць, так і буду служыць. А яшчэ нядаўна я размаўляў з сябрам, які ехаў цягніком за ўразвязу ў Маскву. Дык ён кажа, што беспамылкова вызначае, дзе спыніўся вагон, па выгляду чыгуначнага перона. Няма на платформе ўзброеных вайскоўцаў і паліцэйскіх. Гэта ў развяз. Калі аж чорна ад мундзіраў амонаўцаў, гэта Беларусь. А калі з'явіліся міліцыянты з аўтаматамі АК-74 ў руках, гэта ўжо Расія. Ці патрэбна на такую маленькую краіну, як Беларусь, столькі амону, міліцыі, вайскоўцаў, супрацоўнікаў КДБ, унутраных войскаў? А навошта на кожным прадпрыемстве і ў калгасе намеснік кіраўніка па ідэалогіі? А як вырас чыноўніцкі апарат вертыкалі? Ну, не пацягне наш бюджэт столькі нахлебнікаў. Вось адкуль трэба пачынаць скарачэнні ды эканомію, а ўжо потым прасіць народ, каб зацягнул тужэй паясы. Гляджу на ўсё гэта і з сумам думаю, што не будзе каму ў Беларусі аплочваць велізарныя пенсіі ўсім гэтым вертыкальным чыноўнікам, міліцыянтам, суддзям, дэпутатам, хоць яны і цешаць сябе такімі перспектывамі. Сёння ж любы чыноўнік ведае, заняў ён гэта крэсла, значыць, у будучыні пенсія яго будзе ўдвая ці ўтрая вышэй, чым у простага рабочага і калгасніка. Хоць, напэўна, нельга цешыць сябе такімі перспектывамі, бо сёння адно жыццё, заўтра другое, сёння адзін закон, а заўтра зусім іншы, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Сапраўды, спадар Рыбакоў, вечных прывілеяў не бывае. На высокія заробкі да пенсіі высокапастаўленым чыноўнікам і кіраўнікам сілавых ведамстваў грошай не хапае ўжо сёння. Наступствам эканамічнага крызісу стане тое, што даходы дзяржаўнага бюджэту ў недалёкай перспектыве скароцяцца яшчэ больш. Акрамя таго, насельніцтва Беларусі заўважна старэе, бо нараджальнасць на працягу мінулых 15 гадоў была вельмі нізкай. І падвышэнне пенсійнага ўзросту вельмі верагодная недалёкая перспектыва. Але галоўныя прывілеі ды высокія даходы залежаць ад устойлівасці палітычнага рэжыму, якому гэтыя асобы служаць. А палітычная ўстойлівасць і даўгавечнасць улады ва ўмовах эканамічнага заняпаду рэч няпэўная і праблематычная. Наступны ліст мы атрымалі з Магілёва ад Фёдара Барадзіна. Слухач таксама заклапочаны сённяшнім эканамічным становішчам у Беларусі. Ён піша: Паслухаеш дзяржаўнае радыё, дык аж смешна робіцца. Аказваецца, у нас такое добрае, вясёлае, заможнае жыццё і ніякага крызісу. Толькі вось рэальнасць чамусьці зусім іншая. Працую я цесляром у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Атрымліваю за сваю работу ажно 580 тысяч рублёў. Жыць на гэтыя грошы вельмі і вельмі цяжка. Сёння добра жыве той, хто не працуе, крадзе. Навокал бардак, куды ні пайдзі. А далей, думаю, будзе яшчэ горш. Запрашаю корэспандэнта «Свабоды» наведаць вёскі Лукаць і Жакаўка Дрыбінскага району. Гэта паміраючыя вёскі. У Жакаўцы жыве Васіль, якому 65 год, і які дагэтуль жыве без пэнсіі. Во цікава. Паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Фёдар Барадзін з Магілёву. Дзякуй вам, спадар Барадзін, за цікавы ліст, за падказку. Думаю, у недалёкай будучыні мы ёю скарыстаемся. І яшчэ адзін ліст з нашай навагодняй пошты. Пра сваё невясёлае пенсіянерскае жыццё распавядаю.